Thank you. Czas na monolit numer 9. Najwybitniejszy utwór muzyczny stworzony na tej planecie. Utwór, który obowiązkowo trzeba zabrać z sobą, udając się tam. Pink Floyd, Atom Heart, Mother. swej obezwładniającej potrzebie zgłębienia tajemnicy śmierci postanowił nie cofać się przed niczym. Księgi nie dały odpowiedzi, seansy spirytystyczne również. Nie mógł sobie odmówić tej ostatniej szansy, ostatniej nadziei. Przystawił pistolet do głowy. Zapadła cisza. Na ekranie kompletna ciemność. Po długiej chwili w mroku rozbłysły białka oczu. I pojawił się napis w dymku. Od pewnego czasu nęka mnie potrzeba poznania tajemnicy życia. Bye. Rycerz nas chwał, na koniu wcwał, w dzień jasny i w noc bladą. Śpiewając rad, wędrował w świat i szukał Eldorado. Przeminął wiek, osiwiał człek, duch troską drżał mu bladą, bo nigdzie mu nie błysł kraj snu, rojone Eldorado. A gdy już był, bez tchu, bez sił, napotkał Marę bladą. O cieniu mów, gdzie kraj mych snów, mów, gdzie jest Eldorado? Za szczyty gór, za kresy chmur, w dolinę cieniu bladą. Śpiesz noc i dzień, odrzecze cień, tam znajdziesz Eldorado. Thank you. oczach łzy, rewolucja bez słów, pobojowisko w sercu, to koniec. Była to Trójka pod Księżycem z Tomaszem Beksińskim. W tę świąteczną noc przypomnieliśmy Państwu czterogodzinną audycję nadaną po raz pierwszy w Trójce 29 marca 1998 roku. 9 monolitów, czyli 9 ważnych punktów orientacyjnych w podróży w blasku Księżyca. 9 największych utworów w historii rocka. Była to ostatnia audycja Tomasza Beksińskiego przed kilkumiesięczną przerwą. Kolejny program pojawił się dopiero 15 sierpnia 1998 roku. Wszyscy oczekują ode mnie pocieszenia, pomocy i miłości. Nie mogę im tego dać. Korespondencja napływa z każdej strony, a ja wkładam wszystko do szafy. Dlatego nie mogę stąd wyjść. Nie mam własnego życia. Tutaj nic mi nie grozi. Jestem sam. Jestem bezpieczny. W Wigilię minęła 26. rocznica śmierci Tomasza Beksińskiego, dziennikarza i tłumacza związanego z programem trzecim Polskiego Radia. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Jacek Hawryluk. Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Story. call it star.